Ludziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia, polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 23, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 czerwca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Manifestacja lekarzy w Warszawie domagają się większych pieniędzy na służbę zdrowia. Minister zdrowia odpowiada, że nakłady rosną. Jest areszt dla kapitana statku, który uczestniczył w tragicznym wypadku na Dunaju. Prawdopodobnie zginęło 28 osób. Liverpool wygrywa Ligę Mistrzów. Szczegóły za chwilę w serwisie sportowym Trójki. Ulicami Warszawy przeszli lekarze, rezydenci i przedstawiciele innych zawodów medycznych, którzy przyjechali z całej Polski. Na transparentach można było przeczytać hasła "Stop śmierci w kolejkach", "Zmęczony lekarz", "Żaden lekarz", "Wszyscy jesteśmy pacjentami" czy "Pozwólcie nam leczyć w Polsce". Manifestację zorganizował Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Tak przed Ministerstwem Zdrowia mówił jego przewodniczący Krzysztof Bukiel. Pacjenci naprawdę umierają w kolejkach do leczenia. To nie jest banalne. Jeżeli 20 lat protestowaliśmy i nie pomogło, to będziemy dalej protestować. Opamiętajcie się ludzie, opamiętajcie się rządzący. A protestujący złożyli w Sejmie projekt petycji w sprawie podniesienia nakładów na opiekę zdrowotną do 6,8% PKB. Minister zdrowia mówi, że wzrost nakładów jest większy niż zakładano. W tym roku budżet NFZ-u przekroczy po raz pierwszy 100 miliardów złotych. Łukasz Szumowski dodaje, że kolejek do lekarzy nie da się zlikwidować od razu. Tam, gdzie możemy, skracamy. No zaćmen, proszę spojrzeć, no te kolejki maleją, za chwilę będziemy mieli je ograniczone do praktycznie dostępności natychmiastowej. Tam, gdzie się skupiamy z tą działalnością, tam te kolejki maleją. Trzeba czasu, żeby te nasze działania odniosły taki efekt, jaki jest oczekiwany. Lekarze mówili dziś, że służba zdrowia jest lekceważona przez kolejne ekipy rządzące. Podkreślali, że to nie jest protest polityczny. Na Pomorzu hydrolodzy nadal utrzymują zagrożenie drugiego stopnia. Fala kulminacyjna na Wiśle zbliża się do Tczewa. Poziom wody o prawie metr przekroczył stan ostrzegawczy. Szczegóły w relacji Wojciecha Stopy. Poziom wody w Wiśle na wysokości Tczewa cały czas rośnie. O 18 wodowskaz znajdujący się przy tczewskiej przystani pokazywał ponad 790 cm. Poziom rzeki nie przekroczył jeszcze stanu alarmowego, który wynosi w tym miejscu 820 cm. Fala kulminacyjna przejdzie przez Tczew nieco wcześniej niż pierwotnie prognozowano z powodu zwiększonego zrzutu wody na zaporze we Włocławku. Wysoka woda nie powinna zagrozić miastu, jednak służby apelują o ostrożność. Proszą, by dla własnego bezpieczeństwa nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe i międzywale, które w dużej części jest już pod wodą. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone w Gdańskiej Głowie i Gdańsku-Świbnie, a na wodowskazie w Gdańsku-Przegalinie poziom wody przekroczył stan alarmowy. Wojciech Stopba, Radio Gdańsk. Sąd w Budapeszcie zgodził się na aresztowanie na miesiąc kapitana dużego statku turystycznego, który zderzył się w środę na Dunaju ze znacznie mniejszym tak zwanym statkiem spacerowym. Na jego pokładzie byli turyści z Korei Południowej i dwuosobowa węgierska załoga. 7 osób uratowano, ciała 7 innych odnaleziono, a poszukiwania 21 pozostałych trwają. Kapitan będzie mógł opuścić areszt po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 tysięcy dolarów, mówi jeden z jego obrońców, Gabor Elo. A bíróság úgy döntött, hogy védencünk óvadék ellenében szabad lábra. Sąd zdecydował, że nasz klient będzie mógł opuścić areszt za kaucją. W takim przypadku po prawomocnej decyzji nie będzie mógł wyjechać z Budapesztu. Władze będą to kontrolowały za pomocą dozoru elektronicznego. Prokuratura wniosła odwołanie od tej decyzji, więc nasz klient pozostanie na razie w areszcie. 64-letni kapitan statku, który doprowadził do zderzenia, pochodzi z Odessy. Twierdzi, że nie złamał żadnych zasad i nie popełnił przestępstwa. Przyjechali z całej Polski, żeby podziwiać przyrodę z siodełka roweru. Roztoczeński rajd rowerowy zorganizowany już po raz 5. Tras jest dużo, każdy znajdzie coś dla siebie, zapewnia Bogdan Skibiński ze Starostwa Lubaczowskiego. Nasz obszar tutaj Roztocza, obszar ziemi lubaczowskiej, to jest oferta około 500 kilometrów różnych wariantów ścieżek rowerowych. Począwszy od MTB, takie najtrudniejsze, po takie rekreacyjne, historyczne, widokowe, kulturowe, przyrodnicze. A pokonując trasy, można na przykład podziwiać jedną z najstarszych w Polsce cerkwi w Gorajcu. Kolejne informacje na naszej antenie o północy, a już za moment wiadomości sportowe. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O tym, co działo się wieczorem w Madrycie, Michał Olszański. Szczęście czerwonych w Madrycie, ale dzisiaj najszczęśliwsze miasto świata to Liverpool. Za nami finał Ligi Mistrzów, Liverpool kontra Tottenham. Już w drugiej minucie Mo Salah strzelił gola z karnego po wątpliwym zagraniu ręką Sissoko. W sumie pierwsza połowa bez fajerwerków, z lekkim wskazaniem na Liverpool. Druga połowa już dużo lepsza, zwłaszcza Tottenham zaczął mocno cisnąć w ostatnim kwadransie. Alisson Becker, bramkarz Liverpoolu, miał pełne ręce roboty. I kiedy bramka dla Spurs wisiała w powietrzu, rezerwowy Origi w 86 minucie mocnym strzałem po ziemi w długi róg pokonał Ugo Lloris'a. Zatem 2-0 i FC Liverpool wygrywa Ligę Mistrzów 2019. Brawa dla piłkarzy, brawa dla Jurgena Kloppa. Myślę, że zasłużyli w tym roku na ten tytuł naprawdę. A teraz już informacje dla nas bardzo interesujące i dobre. Bartosz Zmarzlik wygrał Grand Prix Słowenii. To druga runda indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Drugi był Słowak Martin Waculik, a trzeci Duńczyk Leon Madsen. Patryk Dudek dojechał w finałowym wyścigu ostatni, czwarty. W klasyfikacji generalnej z dorobkiem 28 punktów prowadzą Zmarzlik i Dudek. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy singla turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Polka pokonała mistrzynię olimpijską z Rio de Janeiro, Porterkankę Monikę Puig, choć pierwszy set gładko przegrała 0-6. No wyszło 0-6, no bo przy 4-0, jak ona ma taką przewagę, to już mało jest prawdopodobieństwo, że uda mi się odkręcić tego seta. Więc po prostu zebrałam siły i się skoncentrowałam na maksa, na drugiego. Serwis bardzo mi się podobał. Mam mało naprawdę turniejów, gdzie tak mi się podoba. Ostatni raz to chyba na Wimbledonie. Jestem bardzo zadowolona tak z całego meczu. Gratulacje. Iga, mecz zakończył się zwycięstwem Polki 2-1 w setach. Teraz, by zagrać w najlepszej ósemce turnieju, Iga zagra z Simoną Halep. Łukasz Kubot, grający w parze z Marcelo Melo, przegrał w trzeciej rundzie debla z francuską parą Chardy Martin 7-5-2-6-3-6. Pozostaje jeszcze w turnieju mixta Alicja Rosolska, która jest już w ćwierćfinale. W katowickim Spodku nasi siatkarze zagrali drugi mecz w Lidze Narodów, tym razem z Amerykanami, spotkanie zacięte. Dwukrotni rywale prowadzili w setach, dwa razy Polacy wyrównywali i doszło do tiebreaku. Tu Polacy zagrali koncertowo, wygrywając 15-9. Tak o meczu mówił atakujący Dawid Konarski. Nie był to może piękny mecz z naszej strony, ale takim serduchem, wolą walki dzisiaj go wyciągnęliśmy. Mieliśmy problem strzelić się zagrywką, troszeczkę problem w kontrataku, ale dlatego jeszcze bardziej się cieszymy, że walczyliśmy do końca i to się okazało dzisiaj kluczem do zwycięstwa. Jutro mecz z Brazylią, która pokonała Australię 3-2. Piłkarze ręczni Vive Kielce przegrali 30-33 z węgierskim Telekomem Wesprem w półfinale turnieju Final Four Ligi Mistrzów. Pierwsza połowa na remis, ale niestety w drugiej błędy sprawiły, że rywale zdobyli kilka bramek przewagi i tego nie oddali do końca. Jutro Kielczanie zagrają o trzecie miejsce z Barceloną. Ta przegrała z Wardarem Skopie 27-29. Polski Cukier Toruń przegrał z Anwilem Włocławek 78-89 i w rywalizacji do 4 zwycięstw jest remis 1-1, trzeci mecz we wtorek we Włocławku. Hiszpan Peo Bilbao wygrał przedostatni etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Liderem nadal Ekwadorczyk Richard Carapaz. W tym momencie Majka jest siódmy, ma 7 minut i 28 sekund straty. Jutro jazda indywidualna na czas. A ja zapraszam już na jutrzejsze wydanie trzeciej strony medalu. Akurat w czasie naszej audycji zarówno mecz Polaków w 1/8 finału Mistrzostw Świata w Gdyni, Polska-Włochy, jak i mecz w Katowicach. Siatkarze zagrają z Brazylią. Będzie się działo. Na Warmii i Mazurach możliwe jeszcze burze z gradem, a w nocy może popadać także w Kielcach i Zakopanem od 11 do 15 stopni w większości regionów. Jutro na południu przelotnie opady deszczu i burze, poza tym będzie sporo słońca, choć będzie się też chmurzyć w ciągu dnia. W Zielonej Górze nawet 28 stopni, w większości regionów 25-26, chłodniej 21 w Gdańsku i Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Przy kwadrance jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Mamy dzisiaj dzień 1 czerwca i chociaż już zbliża się on ku końcowi, To może jednak warto raz jeszcze przypomnieć, że to przecież jakby nie było Dzień Dziecka i ten temat musi dzisiaj znaleźć odbicie w naszym programie. Od razu na początek, bez żadnych omówień, bez żadnych rozpatrywań, proponuję Państwu Chicka Corea i jego kompozycję zatytułowaną Children's Song, czyli piosenka dla dzieci. A towarzyszą mu Airto Moreira za perkusją i Stanley Clark bass. To był Chick Corea i jego Children's Song, czyli piosenka dla dzieci. Następny temat też ma coś niecoś wspólnego z młodocianymi latami, choć tu już zapewne nie chodzi o osesków. To mistrz Dizzy Gillespie ze swoją orkiestrą zaśpiewa dla nas temat nazwany School Days, szkolne dni. I wiele tego rodzaju szkolnych tajemnic na pewno w tym tekście się kryje. A solistami poza śpiewającym Gillespie'm są Wynton Kelly na fortepianie i Billy Mitchell, saksofon tenor. Thank you. the old golden rule is reading and writing and arithmetic, talk to the tune of a hickory stick. I was a bashful barefoot beau, and you were my gal from Calico. Humpty, Humpty Dumpty sat up on the wall. Say Humpty Dumpty on a wall. Mm-hmm. Humpty Dumpty had a fall. All the gang's horses, all his men couldn't put Humpty back again. Mary, little Mary, she had a little lamb. Say Mary had a little lamb. Fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, no lamb, no gold. Jackie Horner was sitting in a corner. Say Jackie Horner in a corner, eating some Christmas pie, stuck into some pull out of plums. What a great guy am I. You rang around the roses, pocket full of poses, right, saddle right, wipe your very eyes, turn to the east, turn to the west, turn to the west. You love the best. Go in and out the window, go in, out. Był Dizzy Gillespie, wspominający swoje szkolne lata. Grała oczywiście jego orkiestra. Sam mistrz Dizzy postanowił tym razem odłożyć trąbkę i po prostu zaśpiewać. Pozostali soliści to Wynton Kelly, fortepian, i Billy Mitchell, saksofon tenor. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że jednym z pierwszych wielkich światowych przebojów Ellie Fitzgerald była również piosenka dziecinna, czy może nawet taka prosta wyliczanka, co zresztą widoczne jest już w tytule A Tisket, A Tasket. I proponuję przypomnieć Państwu to właśnie nagranie, którego realizatorem była orkiestra Chicka Webba. Thank you.

To była suita George'a Russella All About Rosie, zbudowana na motywie prostej, dziecinnej piosenki, a grała orkiestra Jerry'ego Mulligana. Zapomniałem tylko jeszcze wcześniej dodać, że solo na alcie grał Gene Quill. A w tej chwili zostawiamy już nasze dziecinne tematy. Dzieci, nawiasem mówiąc, powinny już przecież spać. I zabieramy się do naszego bardzo narosłego stosiku z nadesłanymi krajowymi nowościami. Na pierwszy ogień proponuję Państwu ciekawą płytę wokalistki nazwiskiem Marcelina Gawron. Całą artystyczną pieczę nad tym przedsięwzięciem wziął na siebie pianista Adam Jarzmik i dobrał niekiepski skład. Robert Majewski, trąbka i flügelhorn, Michał Barański, bas i Piotr Budniak, perkusja. Proponuję uważnie posłuchać tej muzyki, jest tego warta i ma swoje takie troszeczkę własne oblicze. If it's painful to your soul, Ta płyta zwie się Notes of Life, firmuje ją wokalistka Marcelina Gawron, a pieczę artystyczną nad całością objął pianista Adam Jarzmik i to właśnie oni w dwójkę popełnili wszystkie kompozycje i teksty. A reszta składu to Robert Majewski, trąbka i flygelhorn, Michał Barański, bas, Piotr Budniak, perkusja. Kolejna nowość pochodzi gdzieś z rejonów Trójmiasta, a muszę powiedzieć, że tam się dzieją rzeczy nieprawdopodobne. Co roku przybywa tak ogromna ilość nowych, świetnych muzyków, że w zasadzie zabrakło już dla nich nazwisk. Dlatego mamy m.in. pianistę Michała Ciesielskiego i saksofonistę Michała Ciesielskiego. To wcale nie ta sama osoba, a właśnie saksofonista jest tym, który sprokurował nową płytę ze swym zespołem nazwanym Quantum Trio. Jeśli już o tych nazwiskach mówimy, to zauważmy, że również pojawia nam się cały szereg muzyków, którzy są podwójnego imienia, jak na przykład Artur Jurek czy Marcin Janek. No rzeczywiście, to wybrzeże jest piekielnie zagęszczone świetną muzyką. A przed nami właśnie fragmencik z płyty Quantum Trio i powiedzmy, że poza Michałem i Janem Ciesielskim, ten wyróżnik na szczęście pozwala nam jakoś lepiej orientować się w sytuacji. Grają tu jeszcze Kamil Zawiślak na fortepianie i Luis Mora Matus za perkusją. Basisty nie ma. W zupełności wystarcza w tej roli potężna lewa ręka Kamila Zawiślaka. To było Quantum Trio, czyli Michał Jan Ciesielski, saksofony alt i tenor, Kamil Zawiślak, fortepian i Luis Mora Matus, perkusja. Pozostaje nam jeszcze jedna płyta w dzisiejszym programie, ale płyta bardzo dla mnie ciekawska, bo już dawno nie słyszałem, co dzieje się z saksofonistą Leszkiem Żądłą. Przecież jakby nie było, to była wielka europejska gwiazda w okresie, kiedy rozkwitał dopiero free jazz. Czasami troszkę trudna do skojarzenia, ponieważ Żądło za granicą nazywał się Cadlo. Ale w dalszym ciągu tą gwiazdą pozostaje, aczkolwiek już nie tylko muzyką free się interesuje, o czym będziemy mieli okazję za chwilę się przekonać. Jego kolejne dziełko to muzyka Krzysztofa Komedy od początku do końca. Chodzi głównie o program Exile from Paradise, czyli wyjście z raju, aczkolwiek wśród tych utworów znajduje się też coś w rodzaju jak gdyby bonusu, temat zupełnie innego świata, mianowicie sławetna kołysanka z filmu Rosemary's Baby. Tu nawiasem mówiąc, za każdym razem jestem troszkę zorientowany, ponieważ jedni wydawcy nazywają ten temat Rosemary's Baby, inni nazywają go kołysanka z filmu Rosemary's Baby, trzeci nazywają go po prostu kołysanka, a naprawdę on się nazywa Sleep, Safe and Warm. Tak czy inaczej posłuchajmy. Leszek Żądło gra tutaj na saksofonach, Leszek Kułakowski przy fortepianie, Piotr Kułakowski na basie i wreszcie za perkusją Jacek Pelc. Jeśli starczy nam czasu, to dorzucę do tej kołysanki jeszcze jeden utworek z cyklu Exile from Paradise, a w tej chwili już się z Państwem żegnam na duży zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.